İmanın bu dünyada dahi verdiği binler fayda ve neticelerinden yalnız bir tek fayda ve lezzetini bu mezkür bahsimiz münasebetiyle gençlik rehberinde bir haşiye olarak yazılan bir temsil ile beyan edeceğiz şöyle ki: